Als ik vertel waarom ik ben gekomen, reageert vrijwel iedere taxichauffeur op dezelfde manier. Tussen taxichauffeurs en politieagenten. Ik heb geen relatie met politieagenten. Erg gewaardeerd zijn de agenten hier dus niet. Nou, kom lekker binnen. Ik stap in bij chauffeur René. Hij is vriendelijk genoeg om mij uit te leggen hoe dit komt. Ze hebben niet altijd gelijk. En ze denken altijd dat ze gelijk hebben. En er zijn situaties dat je gewoon niet anders kan als dingen fout doen. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, als alle grachten vaststaan omdat er een bakfiets ergens dwars staat en je moet rechtsaf en je mag niet rechtsaf. Maar als je dat wel doet, ben je eruit en je hebt klant in de auto, dan ga je wel eens rechtsaf waar het niet mag. En dan kan je gewoon niet anders af. Je staat een half uur, drie kwartier vast op een gracht en dat kan je ook niet maken. En heeft u wel eens van collega's verhalen gehoord? Ja, je hoort altijd wel verhalen. Over het algemeen denk ik, maar ik ben natuurlijk wel wat vooroordeeld, dat ze wel gelijk hebben. En die agentjes, het gaat vaak meer een manier waarop ze je benaderen, dat je gewoon dicht slaat. Daar heb je gewoon geen trek in. Je bent geen stuk vuilnis en ze behandelen je vaak als een stuk vuilnis. Dus ze komen echt gewoon nogal respectloos op u af? Ja, correct. En dat gaat dan meestal van... het idee krijg je dan van zo'n heel stuk vuilnis. Jij doet alles wat je kan verkeerd en je bent een klein crimineeltje en zoek het even lekker uit. En ik ga jou een bekeuring geven, want... En dan komt er een of ander iets onbenulligs uit, een onbenullige, stomme reden. Terwijl je gewoon op dat moment niet anders kan. Een patrouillerende agent bij het Leidseplein die niet opgenomen wilt worden, vertelt mij dat ze taxichauffeurs vooral in de gaten houden vanwege de vele incidenten tussen taxichauffeurs en klanten. Zoek het even lekker uit, neem lekker een handen, gelijk met de trim. Lekker een pleuris nemen en een kanker krijgen en ik heb je moeder nog geneukt. Reageren ze echt zo? Waarom doen ze dat wel bij een ambulancechauffeur en niet bij een taxichauffeur? Ja. Die hebben toch ook zoveel problemen? Nou, die gozer die ze hier doodgeslagen hebben op dat Leidseplein. Mm-hmm. Sneu dat hij is doodgevallen en doodgesmakt. Maar het is voor mij ook 20 jaar geleden dat hij voor mij ook een stoof van zijn kanus gehad. Want je hebt gewoon verschrikkelijk vervelende zuigertjes erbij zitten. En die heb je overal. Want buschauffeurs hebben ermee te maken. Mm-hmm. En dan komt het zo groot in de krant. Ambulancechauffeurs, nou dan spreekt iedereen helemaal schande van. Mm-hmm. En taxichauffeurs, oh, dat is normaal, je balt uit ruzie. We zijn niet zo slecht.